na mona ki yo mokolo bomela ki na la boule rouge. Lelo na ndimili kambo baloba ki ye ozwi mobali ya sika. Nandima kite baneko nandima kite kasi na moni na miso nangai. Basi ya mokili nzambe bango nyonso faso moko. Kitoko na maloba sukali ekobenda kabiso bongo tolinga bango. Kona maloba sukali ekobenda kabiso bango tolinga bango. Okosinga olobi oke na nganga koluka kobota nzoka ndezali ndako ya bana. Tokutani ozali koleka na kati ya voiture obandi osimbi kingo ya nganga na sengi. Nabombani na minui bozangi kouti sinema na yo kilokolo ozali kobenga ye chuchu. Kako nazali na makolo nazangi voiture owanganinga likolo ya maza. lobio ke la nganga koluka kobota nzoka nesa litapo ya mana Dokutani ozali koleka na kati ya voiture Kobani osimbi kingo ya nganga na seki Bombani na minu imozongi bauti sinema na yoki logolo zeliko benga ye chuchu Kako na zali na makolo na zangi watu po wangani galikolo ya bazaar